als ewiger Hohn, hohen Öken auf Sand. Euer Trotz an Kovinwe und Duschen dran. Wind von West, o Storm von Nord, kann er röjan mina Spur. På min Wandling mot ett fjärran Samarkand. Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en liv var mitt mål än måtte bli, vill jag alltid vara fri. Jag kan leva utav allt och ingenting. Kanske skulle jag mig söka till värmen i syd, mer än sol som sätter himmelen i brand. Kanske vinter, kanske vinter värnar om ensamhet under färden mot mitt nya fosterland. Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri. Jag kan leva utav allt och ingenting. Kanske skulle jag mig söka till värmen i syd, mer än sol som sätter himmelen i brand. Kanske vintern ändå bäst värnar om min ensamhet under färden mot mitt nya fosterland. Havets eviga vågor på en öken av sand.